bli storbror ska jag bli kallskänka. Vad gör man när man är kallskänka? Det vet jag inte. Varför ska du bli det då för? För min mamma är det och det är bra att vara kallskänka. Söderman, vet du vad? Nej. Det är en sak jag vill veta. Jaså, vadå? Hur länge ska den där Stina stanna här egentligen? Ja, hon får nog snart fara hem, tänker jag. Skönt. Hörru Stina, du får inte vara här på bryggan. Varför inte då? Nej, för du kan trilla ut. Du Pelle, det nappar nog snart. Hör och dålig, du får inte vara här på bryggan. Då får inte du heller vara här då. Det får jag väl visst. Det är väl skillnad mellan dig och mig. Ja, det tycker jag. Särskilt mellan dig. Och förresten så är inte Pelle med dig. För han är med mig. Pelle är visst med mig. Ja, men mig själv ska jag be få tala om. Pelle, det nappar nog snart. Det behöver väl inte du bry dig om. Det är väl inte din Pelle heller. Och inte din heller. Ja, men egen. Så det är så. Du Pelle, snart nappar det nog. Tänk för att det inte gör det. Sluta och tjata om det. Förresten kan det inte nappa. Varför att jag har ingen mask på kroken. Varför har du ingen mask på kroken för? Varför att jag tycker synd om maskarna. Men varför metar du då för? Jo, bara för att jag fått ett metspö av pappa, förstår du väl. Stina ska bli kallskänka när hon blir stor. Det ska inte jag bli. Vad ska du göra när du blir stor då? Jag ska vara tjock och skriva på maskin. Precis som farbror Melke. Pappa är väl inte tjock? Har jag sagt det då? Jo, det sa du. Nej, det sa jag inte. Hör det dåligt. Men tänker jag inte göra det då? Jag sa att jag skulle skriva på maskin som farbror Melke. Men att jag var tjock. Det var en sak för sig själv. Var är Teddy och Freddy? Om jag det visste. Det vet jag, de är här. Har ni redan badat? Ja, vi tog oss en liten simtur. Och tittade efter om vraket låg kvar. Alltså, ni tror att ni ska hitta någonting i det där gamla vraket ni? Man hittar alltid massa spännande saker i gamla vrak. Jaha. Kistor fulla med guldpengar från 1600-talet och sånt där. Lycka till då. Då är ni duktiga om ni hittar guldpengar från 1600-talet i den där gamla skorven. Som funk för 10 år sedan. Oh ja, de hade väl pengar med sig då också. Jag tycker du är dum. Och jag tycker du är dummare än jag var skrik. Det ska jag tala om för morfar att du var satt. Smallibida bing, ska jag klippa till nu va? Titta. Är de inte söta? Nej. Och så sams de är igen. Ja, det är verkligen skojigt för Pelle att han har de där två. Ja. Om man kunde få vara fri ändå. Bara bråk och bråk hela dagen. Pelle, vad ska du bli när du blir stor? Ingenting. Jag ska bara ha en massa djur. Men någonting måste du väl bli? Men jag vill inte. Då slipper jag. Det bestämmer väl inte du heller, har jag sagt idag. Gå hem med dig. Småan får inte vara på bryggen, har jag sagt. Det bestämmer väl inte du heller. Ja, det går jag. Här kan man ju inte vara. Thank you. Vi struntar i både Pelle och Stina, tycker jag. Gung, gung, eller gung. Gung, gung, eller gung. Nu gungar du. Nu gungar jag. Det är mycket bättre med dig. För du är så snäll och trogen. Jag ska aldrig vara med Pelle mer. Inte en endaste minut. Och inte Stina heller. Hej Tjorven, ska jag följa med och plocka svamp? Ska Pelle följa med? Ja, men jag kan hitta honom. Jag vet inte var han är. Han är nog hos den där Stina, du vet. Men han behöver komma från hennes slag. Pelle, kom inte med. Nej tack, jag vill ha lugn och ro. Anna, vill du se på morfars kar? Jag kan väl göra det då. Papegoja. Hon kan säga far ända in i baljan. Kan väl min farmor också? Jag är för svårt med det. Det är ju inte min farmor som säger det. Det är papegojan, vet jag. Varför kunde du inte ha sagt det då? Så man förstod. Pelle! Pelle! Hej, jag måste kila. Skynda dig nu och hämta upp lite guldpengar. Ja, jag är nöjd om jag bara får 2-3 stycken. Åja, skratta lagom ni. Det är väl inget fel med att undersöka vraket? Nej, det är det bästa ni har hittat på i sommar. Tänk vilken blåsning för er. Och verkligen hitta något fint. Vart ska ni ta vägen? Vi ska till Lillön och plocka svamp. Kommer ni med? Aldrig i livet! Nej, vadå så? Vad var det med dem man tror? Vet du inte det? Där ligger ju deras skola, vet jag. Jaha, jaha. Han är på botten. Stina, hon är dummare än Janssons gris, tycker jag. Börja inte tjata nu igen. Säg varenda in i baljan. Säg, du kan väl försöka. Varenda in i baljan. Varenda in i baljan. Varenda in i baljan. Du kan väl försöka. Det är väl inget svårt. Kan du säga var in ända in i baljan? Men säg nu då. Fort. Högt och tydligt. Vilket tjusigt dörrhandtag. Det är nu från 1600-talet. En veckaklocka. Tänk att de hade såna på 1600-talet. Håll klaffen. Ni kan förresten behöva en väckarklocka så blir liv i romanerna. Varför har ni köken inte kaptenshytten? Skeppskassan hade de ju alltid kaptenshytten, vet jag. Det har de faktiskt rätt i. Har du sett herr Kantarell bort? Innebacken. Nej, har du sett några kantareller? Var bara lugn, här finns massor med kantareller. Det har Märta sagt, ser du. Har du sett herr Kantarell med hatten sned på nacken? Hej! Jag hittade en kantarell! En liten kantarell! Ja, men det ska inte vara ledsen för sig. Vi kommer hitta massor med kantareller, ser du. Det har Märta sagt, ser du. Åh, vad det är härligt i skogen. Åh, vad det är härligt i solen. Åh, vad det är härligt att leva. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Titta, Johan! En sko! Den måste vi lämna in på museum. De hoppar högt när de får skor från 1600-talet. Håll klaffen! Vad sa ni nu då? Nämen, oj! Nej, nu! Då fick ni alltså rätt. Tänk, hela skeppskassan kanske ligger i det där skrinet. En annan gång kanske ni inte är så himla överlägsna. Hör nu, du skramlar. Vad spännande det här är. Ja, det är det faktiskt. Undrar vad det är i det. Det hör jag väl att det är pengar. Vad ni kommer att bli rika, ni två. Det ska gå att få upp det. Jag får försöka. Tant Isus spräcker livstycket. Vi går i land och hämtar verktyg. Herr Kantarell! Herr Kantarell! Ett löv. Pappa, jag börjar tro att det inte finns några kantareller i den här. Jo då, det gör det visst. Tjorven har hittat en. Tjorven! Listen, Tjorven! Hej, har du hittat några fler? Nej, bara den här. Ja, men det finns ju, det finns massor här. Vad du är duktig, Båtsman. Malin! Har du sett herr Kantarell med sin hatt på nacken? Nej, nej, nej, det har du. Nej, nej, nej, det har du. Pelle! Tjorven! Här är vi! Va? Där är ni, ja. Jag tittar på hela familjen Kantarell. Nej, pappa. Det här är vårat ställe. En kan han väl få ta? Ja. Du är snäll, du. Försök inte! Jag ser dig nog! Ja, ja. Visst. Nej, ja, jag kan. Jag hittar mitt eget kantarellställe. Jag kan hjälpa dig, pappa. Hämta skruvmejseln, Johan. Okej. Tänk, ett helt skrin fullt med pengar. Ni kan väl ge Fred och mig en liten hacka, va? Sällan. Jag slutar även om 1600-talet. Det ser väl att det är vanligt modernt plåtskrin. Vanligt plåtskrin, sa du? Det här är inget vanligt plåtskrin. För sådana kan man få upp. Nej, nu blir jag snart arg. Blir du, Niklas, så går det. Du måste bli ännu argare. Om du vill kan vi hjälpa till att reta den. Tack. Det behövs nog inte. Malin! Malin! Tjorve! Vad är det? Nu. Jag är rädd för att jag har gått vilse. Tror du att vi har det? Det är väl inget att vara glad för heller, dummer. Joho, jag skulle vilja gå vilse i skogen hela natten. Alltså, vad jag tackar jag. Skulle komma revar och harar och älgar och alla möjliga djur. Uh-huh. Och vad skulle du göra då? Klappa dem. Och du, jag ska säga att jag tror inte att det är någon risk att vi har gått vilse. För kan man bara läsa i naturens egen bok, då klarar man sig. Har du den boken då? Jo. Det ska jag visa dig, min son. Det ska jag visa dig. Nu ska vi se, så nu ska vi se. Du, om vi tar till exempel myrorna. Myrorna, så. Titta, kom, här. Du. Myrorna, förstår du, de bygger alltid sina bon mot söder, mot ett träd. Så att om man säger till exempel att det låg en myrstack här, då man söder ditåt. Förstår du? Jag har inte sett en myrstack i hela skogen. Alltså. Kom, här, du. Titta, här ska vi se. Den här stenen, va? Du förstår, en sten är alltid varmast åt söder. Här. Här så. Söder, ditåt. Känner du? Känner du inte där? Jag tycker den är varmast här. Nej då, där. Ditåt. Lita på din kunskapsrike fader. Och vilka håll har vi båten då? Står inte det i den där boken som du snackar om? Malin! Jag kan nog inte svara. Malin! Farbror Melke, vet du vad? Det är minst 1000 kantareller här inne. Du, Tjorven, vet om att jag har gått vilse. Och du med. Nähä! Jo, jag är nog rädd för att vi har gjort det, så. Inte jag i alla fall. Alltså, jag tror nog det. Titta, pappa. Så mycket svamp. Ja, det var verkligen, det var väldigt mycket svamp. Hörru, du som vet allting, vet du var vi är någonstans? På Lillön. Ja, jo. Det förstår jag. Men var någonstans på Lillön? Där ligger stranden. Hur kan du veta det? Jag har väl inte dåligt heller. Jag har väl vattnet. Och där ligger Björns skola. Hur kan du veta det mitt i skogen? För jag hörde att Malin har gått dit. Hon hade visst också gått vilse. Sa hon, ja. Hörru, du, vad ska du gå? Om Malin har gått till Björn så måste jag gå och vakta henne. Ibland är det besvärligt att vara ensam. Eller hur, Malin? Särskilt vid sådana här tillfällen. Då förstår jag att du längtar efter mig. Kolossalt. Jag har verkligen tur att du kom. Det här hade du inte klarat ensam, va? Nej. Hur står det till med din boyfriend då? Boyfriend? Jag fortsätter att veva du. Det här är inte klart än inte. Vem menar du? Ja, han som var så bra på ägglöpning. Ja, det var en sorglig historia. Han sprang och kom aldrig mer igen. Så är det slut nu då? Nej, det har jag inte sagt. Alltså inte? Nej, det kunde ju inte gärna ta slut. Det hade aldrig börjat. Det ser du själv. Jag slår val av att de gifter sig rätt var det är. Äsch, hon drar ju bara slutstil åt honom. Ja, det är så det börjar ibland. Hej. Hej. Hej, Pelle. Hör du, Malin? Ja. Nej, sluta inte veva på du. Jag tror inte det här är så farligt. Vad sa du? Nej, inget är särskilt. Ja, då ska den här vara klar då. Äntligen. Du Björn, kan inte du slipa min kniv också? Visst kan det. Då Malin, sätt igång. Varför gick jag hit? Och nu är jag arg på det här. Han nedra gamla plåtburken. Hämta slägan. Jag tror inte det blir något mellan Malin och Björn. Han är ingen farlig. Säger du det? Han fjantas inte och gör sig till sådär som de brukar göra. Det kanske är just det som är det farliga med Björn. Flytta på er nu! Och tant Tjorven, då får hon. Strax kommer det mera. Varje lördag, trots att vi inte sänder, för det här är vår säsongsfinal. Och adventskalender går naturligtvis sända fram till jul med Petsson och Findus. Varje dag. Ja. Och vi har nypremiär den 22 januari med ett litet program som vi har döpt till Det kommer mera. Ja, just det, nypremiär. Då kommer Frank Sinatra, ja. Beatles, ja. Rolling Stones, ja. ABBA, ja. Återuppstår. Det blir ett toppenprogram, tror jag. Ja. Låter bra i världen. Låter på pappret. Då så där vet man ju så sällan. Just det. Nu kommer Saltkråkan. Det gör det. Ja, det gör det. Fröken Melkersson som man har hört talas om så mycket. Äsch, gå med dig. Men jag har ju nyss kommit. Ja, förresten, du kan få hjälpa mig att skölja. Ja, den här. Mm. Det är regnvatten, det ska man bli vackra av, säger de. Ja. Oj då. Helmera, det är inte klart än. Ja, men jag tycker det inte ska bli vackrare. Illa nog som det är. Helmera. Helmera. Ja, vänta ett tag. Det kommer. Det är bra så. Då har vi lite till. Hej du. Hej. Och du bara skriver. Vad är du skriver för något? Hör du, jag håller på och skriver en bok. Skriv en bok åt mig också. Hör du, jag är faktiskt rädd för att du förstår inte riktigt vad det är jag skriver sen. Jag förstår allt. Det tror jag säkert. Men jag tror inte att du förstår det här. Förstår du själv då? Du, Charlie. Ser du vad det är? Det där, vet du vad det är? Ett frågetecken. Ett sånt där. Är du här ute på Saltkråkan jämt? Reser du aldrig bort på sommarlovet? Jo då, jag brukar göra det. Men inte den här sommaren. Jag tyckte det var roligare att stanna hemma i år. Varför då? Larvar inte, Malin. Det blir inte svårt att räkna ut. Det kan till och med jag. Men fy, Pelle. Sitter och tjuvlyssnar. Det gör jag ju inte. Jag har mina getingar, ser du väl. Farbror Melker, vet du vad? Nej. Om inte du kan skriva så jag förstår det, då tycker jag att du ska sluta upp och skriva. Ja, det ligger någonting i det. Men du, om du är en riktigt snäll flicka nu, så försvinner du någon annanstans och leker där, va? Farbror Melke? Ja. Var är Pelle någonstans? Ja, just det du. Var är Pelle någonstans? Fråga Malin, hon är där borta, ni vill snälla. Vad gör ni för något? Vi har tvättat håret på Malin. Med regnvatten. För det blir man vacker av. Blir man? Pappa sa att båtsman behövde bada. Ska vi pröva med lite regnvatten? Han är vacker ändå. Han är den vackraste hunden som finns i hela världen. Du, Pelle, du tror inte att båtsman är din hund. Nej, jag vet nog att jag inte har någon hund. Ja, men du kan få en bit på båtsman. Ett par kilo eller något. Dina bakben nu, va? Jag har aldrig sett någon mer djurvänlig kille än Pelle. Pappa, vet du vad det är för något som är orättvist? Nej. Att inte jag kan få ha något djur. Jag bara ett getingbo och så ena bakbenet av en hund. Ena bakbenet på en hund, förresten. Ja, det är ju inte mycket att ha, förstås. Nej, du, vi ska försöka ordna det där så småningom. Lovar du det? Ja, ja, ja, så småningom. Alltså, bara, vet, vi får lite tid. Alltså, en litet djur, en liten sköldpadda eller något sånt. Jag vill ha något djur som är lent och mjukt. Pelle, jag måste få skriva nu. Och du, förresten, är det inte din tur att hämta mjölken idag? Ja, du, ta med dig korven och gå och gör det. Och du, så här har du 50 öre, så. Och så kan ni kila in till affären sen och köpa någonting gott. Mm. Åh, oh, du, ni behöver inte alls ha bråttom tillbaks. Inte alls. Titta, en sån fin groda. Tänk så mycket djur det finns. Alla möjliga slags djur. Små djur som kan flyga. Och det finns djur som både kan spela och hoppa och flyga. Vet du vad jag skulle vilja ha? Jag skulle vilja ha en ko. Den där skulle jag vilja ha. Den ser så trofast ut. På ögonen. Det gör väl alla kor, vet jag. Någonstans. Ingen aning. Ja, då får ni gå och hämta mjölken, för annars blir det inga pannkakor till middag. Hämta mjölken? Vi? Det är Pelles tur idag. Pappa, har du sett till Pelle? Pappa, har du sett till Pelle? Ja, det är Pelle, jo. Jo, han var här, han skulle ha någon len liten sköldpadda eller vad det var för någonting. Du, nej, vänta. Korven och han gick för att hämta mjölken, så var det, ja. Så var det. Titta, Pelle! Kaniner! Vad du är lycklig som har kaniner. Titta så gulliga de är. Tja, vars. Om jag hade en kanin. Varför köper du inte en då? Fridolf Österman på Lillasken har ju kaniner som han säljer. Har han? Men inga pengar. Det har du visst det. Den där pengen som du fick av din pappa. För det räcker med 50 år, ja? Ja, du kan väl fråga i alla fall. Låna våran båt, den ligger där nere. Den rullar över på 5 minuter. Kalle, kom hjälp mig med korna här. Farbror Jansson, vi kommer snart tillbaka. Ja, det är bra. Vi ses om en timme här. Sälja den här till mig. Han ser så snäll ut i ögonen. Ja, det blir en fin stek när den blir stor. Han ska inte bli någon stek. Aldrig någonsin. Vad ska du ha honom då till? Till min. Bara min. Farbror Österman, om det räcker med 50 öre så slår vi till. Jag arbetar. Det gör du visst inte, du bara skriver. Farbror Melker, ska jag berätta en saga för dig? Nej tack. Nej tack. Jo, det gör jag, så kan du skriva upp den sen. Det var en gång en prinsessa, gula fina fletar. Och så en dag så kom en häxa och tog henne. Satt ner i ett långt högt torn. Och sen sa häxan så här. När jag ropar gullock släpp ner ditt hår. Då släpper du ner ditt hår så jag kan komma upp och ge dig mat. Ja, tänkte gullock då. Och så gick häxan ner och välte bort stegen. Och sen så gick häxan fram och ropade så här. Gullock släpp ner ditt hår. Så släppte hon ner sitt hår. Och så klättrade hon upp och gick annan mat. Och sen så kom prinsen. Då gick häxan fram och... Malin! Malin! Kom och rädda mig! Jag måste få arbeta för dig! Och sen så kom prinsen fram och ropade så här likadant. Gullock, släpp ner ditt hår. Så släppte hon ner sig då. Trodde att det var häxan. Klättade prinsen upp. Så hon blev så förvånad när du kom. Imorgon ska jag komma och befria dig från det här atomet. Stina! Kom och berätta en saga för mig istället. Malin, har du hört den där sagan om gullock? Pappa, har du sett Pelle med mjölken? Nej, nej, nej och nej! Hör att oskan går, Pelle. Tänk att jag har en kanin som är bara min. Men moskan går! Hör du inte det? Är du rädd för moskan? Nej, inte jämt. Bara ibland. När då till exempel? Bara när den går jag lite grann rädd. Vi måste reda oss innan på den här hållen, så vi inte driver iväg. Vad bra det går! Där är våra åren. Oj, de driver bort! Jag klarar det här. Vill du ta min kanin? Ja då. Paddla över båten med öskare, vet jag. Det kan vi väl inte heller. Vet du inte att det är farligt på sjön när det åskar? Då kommer vi att svälta ihjäl då. Vi har ingen mat. Pelle, vet du vad? Du kunde mäta upp en fisk. Det ligger en meter över båten. Då blir det synd om den fisken. Ja, men när man är sjönöd, då måste man! Och vill göra det då. Båtsman, vet du vad? Teddy, hon säger att åskan är ingen farlig. Men åskan, hon säger att hon visst är farlig. Och då tror jag på åskan och inte på Teddy. Nej, båtsman, nu får du gå ut. Nu får du gå ut. För nu ska jag göra lite hemtrevligt här. Dumma små fiskar, kom inte hit. Kom inte hit. För det äter jag upp er. För jag är stor och farlig. Och äter upp små fiskar. Så mjuk och len du är. Jag undrar vad du heter. Du måste ju ha ett namn. Nu vet jag. Du ska heta Jocke Melkersson. Så nu vet du det. Lilla Jocke. Oj! Det nappar! Stackars fisk. Botsman! Kom då! Jag fick ingen fisk. Det var det jag trodde. Så jag ordnade med maten själv. Hemtrevligt va? Jätte. När jag blir stor, då ska jag ha ett hushållet. Och sen likta också. Varför ska en likta för? Jo, det är mamma. En liten rolig. Och så ett hushåll också. Du kör, vän. Jag ville inte få någon fisk. Jag förstod det. Men när man är sjönöd, då måste man. Nu vill inte jag vara sjönöd längre. Förresten Oskar inte mera. Nej, det gör jag inte. Då åker vi över till Jansson. Mm. Vi kan sätta motor på båten. Var ska du få den ifrån? Haha, en boxerbåt ska jag skaffa. Båtsman, kom! Pappa? Mm. Har du verkligen skickat iväg Pelle efter mjölk? Ja, visst. De fick 50 öre att dela på, så de gick så snällt så. Mm. Ja, du, här är flaskan i alla fall, men den är tom. Mm. Den är tom. Ja. Kan du förklara det? Den är tom? Mm. Ja, det... Nej, det kan jag inte. Hur så? Ja, nu hoppas jag i alla fall att du utan 50 öre går och hämtar mjölk. För annars blir det inga pannkakor då. Kommer de? där finns pannkakor. Jag tror att till och med du skulle bli trött på pannkaka om du aldrig fick någonting annat. Undrar du? Malin! Malin! Äntligen! Pelle, var har du mjölken någonstans? Oj, den glömde jag. Han hämtade en kanin istället. En kanin? Vad har du för tag i den? På ett ställe dit jag kom. Vad gullig han är. Alldeles mjuk och len. Ja, men lilla Pelle, vi åker ju till stan om en vecka. Då får Jocke bo i lagen hos farbror Jansson. Det har han lovat. Nu vill jag ha min kanin. Jag skulle också vilja ha en kanin. Du kan få ena bakbenet om du vill. Pappa, du sa att jag skulle få ha ett djur. Ja, just det, ja. Vad säger du om den här? Men hopp, trallala, barnen ring, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Granen står så grön och grann i stugan, granen står så grön och grann i stugan, trallalala. Är inte klokt, tänker jag äta upp degen? Bara en liten, liten orm. En ganska god liten orm. Ja, vi vill också baka pepparkakor. Det får du väl. Inte den här den stora grisen? Den här jag ser du väl. Jag kan väl få den, då vill jag ha den med kjolen. Här har du. Den där grisen är mycket bättre, jag kan få låna den. Ja, ta den då. Åh, vilken bra gumma. Titta, visst blev hon bra? Ja, och men mina bra går sönder. Titta, min gick inte bra. Nej, det är också fyrt. Hjälp, båten kommer! Mina pjäxor, vem har tagit mina pjäxor? Mamma, vad har gjort med mina pjäxor? Titta, har du sett mina pjäxor? Och hålla reda på skit. Båtsman, kom båtsman! Båten kommer! Botsman! Pelle kommer! De finns ingenstans. Mamma! Ja, vad är det? Har du sett mina pjäxor? Ja då, det har jag många gånger. Åh! Och vad som är ändå märkvärdigare. Jag ser dem just nu. Gör inte du det? Nej, vadå någonstans? Ja, inte i taket. Där. Ja, så där. Fredon är riktigt blindstyr. Hon ser ingenting. Jo du, det finns fler blindstyr än i den här familjen. Vilka då? Om jag säger att familjen Granqvist består av 4 blindstyren och så jag, så kanske du kan räkna ut vilka de är. Jag undrar om det står i alla andra familjer också att det är bara mammorna som ser allting. Det undrar jag också. Jag brukar ligga vaken om nätten och undra hur det kan komma sig att ingen mer än jag någonsin kan hitta en vante eller en näsduk eller en säkerhetsnål eller pappas bästa skjorta eller någonting. Mamma, jag kanske en särskild sorsögon. Som fiskmåstar ungefär, som ser allting. Skynda dig, Fredde, så vi hinner. Ja. Skynda dig då, Fredde. Gör det. Hej då, mamma. Hej, hej. Jo. Nu har fiskmåsen fått någonting att reda upp. Jag ska fira jul hos dottern min och Stina. Du minns väl Stina? Ja, då kan väl du hälsa till Stina för mig? Det ska bli det. Söderman, vet du vad? Nej. Jag tycker bättre om Stina när hon är i stan. Skynda dig, vi kommer för sent. Skynda dig själv, du. Jag skyndar mig, skyndar mig, skyndar mig. Skynda mig, skynda mig. Hej, hej, hej. Ha! Pelle kommer med båten! Titta, pappa! Ja. Titta! Titta, pappa, där är Björn. Hej, Björn! Tjena, Lisse! Vad du ser glad ut då. Det är väl aldrig något särskilt? Inte vad jag vet. Då är det inget särskilt som du väntar med båten då. Du är illfundig som en gammal get, du Söderman. Tillbaka! Hej, hej! Hej, hej! Ja, jag makar på dig nu så jag har inga ungar i sjön inte. Tjena, Söderman! Hej, Tjorven! Hej! Pelle, du ska ha mössan över öronen. Johan! Niklas! Kom då! Hit med väskorna! Här har du. Kom så kör vi! Skynda er! God jul, Melker! God jul, kapten! God jul! Ta det långt nu. Där ja. Vad bra att ni har sparkar. Trodde vi skulle möta med ruddbåten, va? Sätt er. Vi kan ta min väska i knät, va? God jul, Söderman. Du är alltid en hedersman. Ja, tänk det. Vad vore saltkråkan utan dig? Detsamma säger jag. Inte mycket. Nej, men du. Du är galen. Ah. Komplett galen. Att åka in till stan när du kan vara kvar på saltkråkan. Oh, ja, det kan behöva en hedersman där också. Till omväxling. Ja, det har du rätt i. Härligt att se er allesammans. Samma gamla Nisse. Och samma gamla Melker, känner jag. Du är inte lite tossig du, Melker. Och jag hade nästan glömt att du var så söt. Det kanske bara är mössan. Jag tycker du är så vansinnigt söt i den där mössan. Ja, trodde jag inte det. Nu är du mycket sötare. Alldeles för söt. Pelle, jag ska säga det så. Och här har vi den allra saltaste lilla saltkråkan. Hejsan, hoppsan, faller allra. På julafton ska allesammans vara glada. Släpp ner mig, det är inte jul ännu. Nej, men snart. Hur många dagar är kvar? Tre. Och jag som inte har börjat vara snäll ännu. Nej, du. Då är det dags att börja bli det nu. Jocke, oj. Jag hade nästan glömt Jocke. Pelle, Pelle, släpp ner mig, släpp ner mig. Ner. Och när det... Jag har så många vänner bland små fåglar näpt. Nå. Det här blir väl lagom? Ja, lite mer åt vänster tror jag. Så, ja, lite till. Lite mer ändå, ja. Och så höjden lite. Ja, det var för mycket. Sen så där. Och så till höger lite grann, ja. Så, och så sänkte den lite. Det är svårt det här med frågan. Få när det inte kom hit och spika. Det blir ju så fullt med tomtar och halmbockar och julänglar och grejer. Så ni får väl inte plats själva snart längre, va? Men det är ju så det ska vara på julen. Tomtar överallt. Snygg, va? Mm. Malin, vet du vad? Jag tycker det är bra att ni har kommit hit så här till Pelle. Du, Malin, vet du vad? Jag tycker också att det är bra att ni har kommit hit. Fast inte särskilt Pelle, utan särskilt Malin. Jaså, varför då? Gissa tre gånger. För att du tycker det är så skojigt att bära in vatten till disken? Ja, ja, det är ju väldigt kul i och för sig, men det var inte det. Nej. För att du tycker om köttbullar kanske? Ja visst, det gör jag. Det är jättegott. Men det var inte rätt nu heller. En gång till. Då får jag väl tala om den fruktansvärda sanningen då. Du, Malin. Bryt! Jag lägger inte i det här, Pelle. Här har jag just satt igång ett stort kärleksdrama, så kommer du att förstöra alltihop. Kärleksdrama? Jo, visst du. Vad då för ett kärleksdrama? Mysteriet med den passionerade folkskolläraren. Drama ur skärgårdslivet i två akter. Vad kul, ska du spela teater? Jag ber att få påpeka att dramat inte är lämpligt för barn. Då är det inte lämpligt för Malin heller, så det är så. Nej, det är alldeles sant. Det är lika bra att ställa in alltihop då. Det blir inget drama idag. Den passionerade folkskolläraren går hem och läser Snurrebusses jul istället. Hej då. Hej. Björn, du kan få en annan huvudroll istället. Pelle, vet du vad? Jag önskar mig skidor utav tomten allra mest. Det finns ingen tomte har jag ju sagt. Det är bara dumma unga som tror på tomten. Du ska aldrig få se på julafton. Den måste vi prova. Det här kommer att bli kul. Hej då. Vi ses imorgon. Nej men Tjorven, vad är det med dig? Vad är jag med? Hej, Tjorven. Hej, pappa. Mamma, vet du vad? Gröt på julafton. Nu går det väl för långt. Säger du det? Men lite grann får du lov att äta i alla fall. Vad tror du tomten säger annars? Vad skulle han säga? Tomten som tycker så mycket om gröt. Då kan han få mig. Tack. Nej, Tjorven, låt bli det där. Ät nu. Ät och ät, äta mat och tro på jultomten. Det visste jag ändå en unge ska göra. Märta, Ja, ja, Tjorven, du får väl slippa då. Inte vill jag tvinga i dig mat heller. Ja, snälla. Du, Tjorven, om vi skulle ta och ge tomten gröt. Då kommer han nog inte. Tomten som tycker så mycket om gröt. Vet du, när jag var liten, då satt vi ut gröt och tomten i den där skålen. Var då satt ni ut gröten? Utanför stugknuten, på kvällen när det var mörkt. Och så på natten så kom tomten och tog upp gröten. Tack ska du ha. Tjorven, tänk om vi skulle ta och försöka med din gröt ikväll, va? Ja, det gör vi. Fast Bellan säger att det inte finns några tomtar. Säger han det? Det får han väl se ikväll. Ja, det får han. Nu är det jul här i vårt hus. Hej Pelle, hej. Barnen ring, dansa omkring. Granen står så grön och grön i stugan. Granen står så grön och grön i stugan. Men nu! Det är bara grabbarna, förstår du väl? Vad menar ni med det där? God jul förstås! Kom hit och hjälp till med snölyktan istället! Ett, två, tre! God jul! Ge dem, Johan, ge dem! Här då! Här ska du få! Aj! Du ska få igen det! Du då! Sluta leka nu! Vi måste göra snölyktan färdig! Äsch! Det finns ingen tomte. Låt bli och säg sådär, Pelle. Tjorven blir ledsen, förstår du väl? Han kommer! Skynda er! Titta! Tomten! Vad sa du nu då? God kväll! God kväll! Det är väl saltkråkan där? Jag har väl kommit rätt nu? Jag har hört att det skulle finnas en hel del snälla barn här. Du där till exempel. Är du snäll? Äh? Ja. Men jag har inte lärt mig att vifta på öronen. Nåja, men snällheten sitter väl inte i öronen heller. Och du där. Är du något vidare snäll då? Ja då, han är så snäll så. Jaså, men jag har hört att han är ganska sträng mot den där björn. Ja, men det tycker jag bara är bra. Pappa, fråga honom var han bor. Hör du, den här lilla killen undrar var du bor någonstans. Åh, jag bor långt borta i storskogen. Men jag tycker han har Janssons häst. Nej, jag kan väl aldrig tro att han har Janssons häst. Ja, då har han väl lånat den då. Du förstår väl att han måste ha stor stärkhet för att ha så många julklappar. Ja, just det, ja. Nu ska vi se vad jag har med mig här för någonting. Familjen Granqvist, saltkråkan. Det är vi! Familjen Melkersson, saltkråkan. Det är vi! En men här är ju, här är ett paket som har blivit över. Vad står det på det? Tjorven står det. Tack snälla tomten. Ja, god jul då på er allihopa. God jul! Ja, men jag ska ju sätta ett gröt åt det. Ska du inte komma och äta den? Jo, visst ska jag det. Men det får jag göra på hemvägen. Jag måste ut en tur runt öarna nu. Det finns fler som ska ha julklappar. Hej, hej! God. Tack snälla, tomten! God jul! Tack för alla julklappar! God jul! Benen när du får dem där på dig då, Tjorven. Är du? Titta! Bra, ja, va? Nu ska vi se vad jag... Tack snälla, mamma. Paket, ja. Ja. Nej, men en slips. Hej, Tjorven. Det är från mig och från Teddy. Vad fick du då? Ja, titta! Att han tycker mycket bättre om prickig kål. Skbiskopen som ju börjar imorgon istället. I det första av dem möter vi den här killen. Skjuter jag honom. Det är världens finaste kanin, tycker jag. Man skulle förstås kunna skjuta reven på riktigt. Om den var stor. Och hade ett gevär. Jag vet den som har ett gevär. Jocke, om du hör att det smäller natt ska du inte bli rädd. För jag kommer i alla fall, det lovar jag. Här var Jansson. Jag vet den som kan skjuta reven åt dig. Ja, jag vet. Jag ska prata med Björn om det. Hej. Hej. Reven har tagit en hyna för Jansson i natt. Du måste skjuta reven åt mig. På riktigt. Ja, nu kunde väl jag skjuta reven åt Jansson. Men du ska inte inbilla att du får följa med inte. Varför inte då? Småkillar ska sova om nätterna. Och jag som har lovat vara där så han inte ska bli rädd. Vem då? Reven? Nej, Jocke. Lilla Tjorven. Kom, vart är du på väg? Ingenstans. Ska du inte gå hem och värma dig? Mamma är inte hemma. Inte. Ja, men. Kom då så går vi hem till mig. Stack. Stackars den som liten är och går mellan Golan och Tulta. Händan och fötan är fulla med snö och ögonen fulla med tårar. Du, Nisse! Här finns inte ett liv. Det är orättvist. Ska vi byta hål? Ja, om du vill. Gärna. Såna små kalla fötter. De är precis som små isklumpar. Malin, vet du vad? Det värker i dem. Värker i dem också? Stackars Tjorven. Vad ska vi göra då? Jag vet inte. Vet du vad? Det finns bara ett bra sätt. Ska vi sova? Fick du fisk nu igen? Ja visst. Är det gott om det? Jaha. Du? Nisse? Ja. Ja. Ja, du satt ju här från början. Ja. Det gjorde jag ju. Känner du mina tår? Ja, det gör jag. Kallt, va? Men Malin, kan man gå och lägga sig mitt på dagen? Jo, när man ska värma små barn om tårna, då kan man. När händan och fötan är fulla med snö, då kan man. Inte den otäcka visa. Sjunger som man blir varm om tårna. En som man blir varm om tårna. Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor hon går på gröna näng, bäddar barnet blomstersäng. Tralalalalala, tralalalalala. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön. Bäcken rinner tyst och sval mellan vide asp och al. Tralalalalala, tralalalalala. Ja, det blir gott det. Härligt. Mer än vill jag ha. Nej, du får räcka med det här nu. Och sen så får du mer nästa gång. Mm. Sås. Om du fortsätter så här, pappa, så blir det verkligen ett billigt hushåll. Och gott. Menar du att du har dragit upp all den här fisken alldeles själv, pappa? Ja, var väl ute sådär 3-4 timmar och pimpla. Det har bra gjort. Mm. Var du ensam? Nej. Fabbro Nisse var med. Väldigt trevlig kille den där förresten. Nisse. Sympatisk och generös och... Ja, mycket vänlig. Hur gick det för honom då? Ja. Tänk att man sitter efter så här. Titta så vitt det blir i köttet bara. Va? Vi kan lika många som du. Något mer kanske liksom. Mm. Titta vad det ryker om lampan. Va? Det kan jag ordna. Mm. Hur många fiskar dog du upp, pappa? Ja, du vet, vi fiskar ihop, farbror Nisse och jag, så att vi räknar inte så noga. Pappa? Du, tugga ur munnen först innan du pratar. Pappa? Mm? Fick du ingen fisk alls? Jo, en. Mm. Den här. Men jag ska säga att det är väldigt olika det där med tur och otur. Jag kommer ihåg förra vintern slå ut och fiskade med en gammal god vän. Han fick 11 gäddor. 11 stycken. Han fick inte den där än. Det är bara ljud det också. Pelle, kom ihåg att det är din gamle far. Glöm inte det som du talar till. Vad just det jag kom ihåg. Ja, har du inte gått och lagt den? Var är mamma någonstans? Nere i köket tror jag. Skönt. Du ska väl inte åka till stan på länge, hoppas jag. Nej, gudskelov. Det känns så tomt i huset när inte mamma är hemma. Ja, det gör det verkligen. Tomt och besynnerligt. Och vet du vad? Det är precis odugligt att ha Teddy och Freddy och se efter mig. De låter mig ligga i snön tills jag nästan blir gelfrusen. Men det var då bra snällt av Malin som kom och tina upp det då, tycker jag. Ja, Malin är snäll. Och det är du också. Och du med, lilla Tjorvestumpa. Alla är snälla om man tänker efter. Mm. Fast inte den där reven som åt upp Janssons höna. Det var en fehund till dig. Ja, riktigt snäll var han ju inte. Pappa, mm. Är revar farliga? Ja, du kan ju fråga Janssons höns och höra vad de tycker. Nej, det var inte så jag menar. Är de farliga för pojkar? Farliga för pojkar? Nej, inte alls, inte alls. Nu gumman, nu går vi och lägger oss. Ha? Mm. Är det säkert att reven inte kan vara farlig för Pelle? För Pelle? Nej, jag tror inte att Pelle någonsin kommer att träffa någon rev. Det gör han väl visst det. Han ska ju skjuta reven i natt. Så det var en nyhet. Oj, det fick jag ju inte tala om. Det var ju en hemlighet. Jag undrar om det där är inte någonting som Pelle har hittat på. Det tror jag. Ja. Han hittar på det alldeles själv. Fast Björn ska hjälpa honom. Jaså, min son. Pelle ska bara vara där. Så att inte Jocke blir rädd. Jaha, du. Säg, vet farbror Melker om det? Är du tokig? Inte reven heller. Det är bara Pelle och jag som vet det. Och så har jag sagt det till dig också. Fast det räknar väl knappast inte. Nej, det räknas knappast inte alls det. God natt, men. Så gott. Ska du inte klara det? Jo, bra. Kan du inte sluta med det där gnället någon gång? Du, Johan, du är ungefär lika musikalisk som en ko. Fast om man skulle säga det till en ko så skulle hon nog bli bra arg. Men tänk vilken tur för det att inte jag blir arg. Varför då? Du åkte på en snyting, ser du? Vi får väl se. Blir lyckan riktigt stor när man hör trampet av små skor. Jag tycker mest det låter som en hel hord med unga elefanter som klampar omkring på taket. Ska vi sova någon gång? om jag inte hinner. Stackars Jocke då. Han har en bit fram till strecket. Den här kommer en ny ledartid. Björn Dehli tar ledningen med 13:47. 18 till före. Nej, nu går jag och lägger mig. Ja, god natt, pappa. God natt nu. Jag ska bara gå upp och se efter att de där unga elefanterna där uppe inte har gått och sparkat av sig så de ligger och fryser. Du har bara varit inne i fel rum, pappa. Har jag? Läs själv. Jag är Utte och skuter revar åt Jansson. En sån liten busung. Ja, nu frågar jag bara i all stillsamhet här nu. Att får Pelle bara Utte och skuta revar så här dags? Får han det? Det får han verkligen inte. Jocke, nu är jag här. Så nu behöver jag inte vara rädd längre. Vad gör du här? Du får inte skjuta, jag vill inte. Shh, klart jag måste skjuta, flytta på det. Pelle! Pelle! Jag hörde ingen smäll. Nej, det blev ingen smäll. Reven gick hem och lade sig. Vad bra! Tycker jag du ska ta och göra också. Pelle, är du här? Ja då! Jag också! Malin! Reven klarar sig! Jag är hemskt ledsen att jag skrämde reven. Annars hade du kanske träffat den. Det gör ingenting. Nu tycker jag att träffa dig istället. Frikt! Pelle, hedan efter håller du dig hemma på nätterna. Förstår du det? Ja. Malin, jag tycker revare också kan få leva. Ja, det tycker jag med. Hej då, Pelle! Hej då! Hej då, Pelle! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Du måste lova att komma ihåg och hälsa på Jocke varenda dag. vattnen har fåglarna flyttat in. Tack snälla Jorm. Mamma, vet du vad? Nej. Fåglarna har flyttat in i snickargården. Snart är sommar tror jag. Ja, det Jorven, snart är det sommar. Tralala, tralala, snart kom Pellen Bote. Snart är sommar, snart kom Pellen Bote. Det tycker jag är så bra. Rättvist, jag vill väl också måla. Då klädde du bara ner det. Du bra, du har en stor färgfläck på kinden. Är det bara du som får klädda ner det? Måla då. Jag målar mera. Kom, Bosman. Nu måste jag också få ro i båten i sommar. För nu har jag hjälpt till att måla. Båtsman, vet du vad? Snart kommer Pelle med båten. Och båtsman. Vad fin du är. Hej, hej. Vad kul att ha er här igen. Och vilken fin stol. Titta där då. Hej, hej lilla båten. Hälsa till Finland. Oj, våran båt. Du Teddy, vi kan lära en liten båt på i sommar. Kära gamla snickargården. Nu är vi här igen. Och göken den gal. Och sommaren den är här igen. Blåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor hon går på gröna näng, bäddar barnet blomstersäng. Strör i långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön. Bäcken rinner tyst och sval mellan vide asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar. Skeppet gungar lätt på våg med sitt segel, mast och tåg. Gungar sig åt främmande land, hämtar barnet pärleband. Kjortel ut av siden, skor med granna smiden. Hej Malin. Hej. Hej. Titta vad söt du blev. Malin, har du någon spegel? Nej, det har jag inte. Ni är jättefin båtsman. Passar inte så bra i den. Lukta på den här maskrosen ska vi se. Nej, du kan inte. Så gör man. Vänta. Hur står det till med den passionerade folkskolläraren? Jo, du Malin. Bryt. Malin, Malin! Nej, nu vill jag att du ska kransa, för du är så gullig att gå. Du ser ut som en brud nu. Ja, det gör de verkligen. Men ska du aldrig gifta dig någon gång förresten? Ja, precis. Det skulle jag också vilja veta. Nej, tycker du verkligen det? Ja, det är roligt att gifta så vet jag. Men varför gifter du inte? Tjorven, vet du vad? Jag kanske är för ung för att gifta mig. Det du visst inte. Du är ju gammal, vet jag. Vi ska tala om det där en annan gång. Ja, just det. Vi ska tala om det där en annan gång. Tjorven! Säg till Johan och Niklas att sluta bada innan de blir blåa i ansiktet. när ni blir blåa i ansiktet. Det är ni redan. Säg inte att de där förbaskade getingarna bor kvar här i år också. Det är klart de gör. De vill väl också bo i snickargården. Precis som vi. Ja visst. Alla vill väl bo i snickargården. Pappa, det är väl säkert att vi ska bo här varenda sommar. Visst ska vi det du. Ja, det är märkvärdigt vad man har blivit fäst vid den här gamla fallfärdiga kåken. Jag ska säga dig att om den kåken var min och om jag hade pengar, då ska jag rusta upp den till den finaste stället i skärgården. Du pappa? Ja. Har du betalt hyran för i år förresten? Nej. Men du Mats, så skulle du komma hit så fort du hade talat med fru Sjöblom. Men fru Sjöblom? Den där gamla tanten som rör om snickargården. Vem är Matsson då? Vad sa du? Vem är Matsson? Ja, det är den där han sköter om uthyrningar och sånt där. Matsson, ta fart! Passa bryggan! Pass på så vi inte går på! Sakta farten, jag måste hoppa i land med förtampen! Nej, kasta i landen istället och ta emot! Ta aktertampen, Matsson! Det var ju en elegant tilläggning. Nej, så duktigt gjort. En riktigt bra knut. Din knut, det är dubbelt halvslag, ser du. Var har du lärt dig det då? Det har jag kunnat alltid. Ja, nej, inte alltid väl. Jo, alltså, jag var så här lite. Nå, hur gammal är lilla fröken nu då? Jag är ingen fröken. Jag heter Tjorven och 7 år ska börja skolan nu. Vänta, här ska du få. Här ska du få en krona av mig. Tack ska du ha för hjälpen. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Kom nu Lotta. Mitt nagellack är inte torrt ännu. Ja, så här ser det ut här på ön. Gamla sjöbodar. Det är ju trevligt kanske. Ja, det är ganska pittoreskt. Ja, det är ju inga moderna bekvämligheter förstås. Nej, men det kan man ordna. Kom nu Lotta, annars går vi. Jag kommer har jag sagt. Tror du inte Jocke blir glad när han får en sån här fin bur att vara i? Jo, det tror jag visst. Jag vill spika lite jag också. Nej då, du slår dig bara på fingrarna. Det gör jag ju inte. Det gör du visst det. Nej, det gör jag inte alls det. Hej då. Jag kan ha tjoven till att hålla i spiken. Ah! Varför slog du dig på tummen för farbror Melker? För att jag inte var lika klok som Pelle. Och lät dig hålla i spiken. Hjälp! Jocke rymmer! Ta det lugnt, min son. Jag kommer. Ta fast honom! Ja, jag kommer. Det är ingen fara, ingen panik. Det här klarar jag. Jocke! Stanna! Vänta! Vi måste omringa! Thank you. Kan du ta den? Ja. Ja, tack. Lilla gubbe. Hej. Hej. Men så vi har fått tag på honom i alla fall. Ja. Du springer riktigt bra, pappa. Ja, man är inte så stelbent som man tror. Jag ska säga att jag var grabb och gick i skolan. Då sprang jag 100 meter på 11,7. Äsch, det tror jag inte. Jo, 11,7, 11,8 kanske då. Det är konstigt, pappa. Ju äldre du blir, desto fortare sprang du i skolan. Hut, pojk. Apropå det, prästen, ni har inte vattnat grönsakslandet. Om ni inte gör det så blir det inga stuvade grönsaker i sommar. Vad skönt! Härligt! Det är inte alls härligt. Skynda dig efter vatten nu. Och rappa på. Visa lite spänst. Jocke! Jocke! Lilla Jocke. Du får inte springa bort någon mer gånger. För då kanske jag inte har dig mer. För aldrig se dig någon mer gånger. Nej, se herr Mattsson. När man talar om trollet så är han redan på tomten. God dag, god dag. God dag, Mattsson. God dag. Karlberg, Melkersson. Vad fin kamin är. Nu ska vi gå och hämta masthusbladet då. Och då får båtsmastan här och vakta Jocke. Ja, här bort man och vakta Jocke. Nej, vet ni vad? Mycket hört talas om en aldrig maken. Menar ni verkligen att jag ska ta mina stackars barn med mig och åka härifrån utan vidare? Herr Melkersson måste ju tänka på fru Sjöblom också. Hon är ju gammal. Och nu vill hon sälja när hon har fått en bra spekulant som direktör Karlberg är. Ja, det är ju ingen som har tänkt köra väg i ögonblickligen. Men man måste väl i alla fall ha rättighet att titta på stället. Det kanske kan gå för sig, va? Pappa, ska vi inte bo här mer då? Man måste väl ha rätt att köpa ett ställe om man vill. Ja, visst, just det. Ja, själva kåken är ju ingenting att ha. Den skulle jag i så fall riva. Nej, det är tomten jag vill åt. Ja, den är fin, tomten. Ja, den skulle nog kunna bli bra om man fick bygga upp något snyggt här. En bungalow, pappa. En så som Anna-Greta och Kalle har. En tjusig bungalow. Jag tycker det är en bungalow så stor du är. Du, Pelle, vad är en bungalow för något egentligen? Det vet jag inte, men låt mig någonting fånigt. Det är fånigt också. Du, Pelle, vet du vad? Om man ska skälla på någon gång, då kan man kalla dem för att de är en bungalow. För då vet de inte vad det är. Jag tycker det är bättre att skälla så de förstår det. Nej, vet ni vad? Ska de där flytta hit? Den där hemska tjejen. Ja, då stänger vi hela saltkråkan. Vad ska vi ta oss till? Vad ska vi göra? Vattna grönsakslandet, sa pappa. Aldrig i livet. Tror du jag tänker odla några grönsaker åt dem där, va? Så jag måste här i Matte. Fåniga. Ja, Fönsterbräcken kan sitta kvar tills ni har köpt koken i alla fall. Johan! Jag tror vi tar vatten i alla fall. Det vore rätt åt när man fick checka stua där mor heter hela sommaren. Du skulle allt bra gärna vilja ha en hund, va? Ja, fast det angår inte dig. Och du bra, du skulle väl också gärna vilja ha en liten hund, va? Jag har redan en liten hund. Vill du se honom? Nej, för 17. Ta inte hit honom. Muffe flyger på honom ögonblickligen. Då är han bungalow och han också. Jag slår vad på att inte din hund flyger på min hund. Ha, han flyger på alla. Det ska jag också säga till min hund. Vänta lite. Båtsman, båtsman. Kom då, båtsman. Muffe! Muffe! Ta bort honom! Han äter upp mig igen! Du behöver inte vara det. Båtsman är inte sån som flyger på. Ta bort honom! Det går fint, va? Och förlåt, det var inte meningen. Och försök inte, det var med flit. Berätta åt er att ni får flytta härifrån. Det är rätt och lagom åt er, dumma ungar. Jag vill ju fundera ett slag på saken, men jag tittar in imorgon eftermiddag vid femtiden på byrån och ger besked. Ja, det går utmärkt det. Ja, jag kommer nog slå till, för jag tror det är en ganska bra affär det här. Nej, men Lotta! Pappa! De dumma ungarna spittar vatten på mig. Och då skrämmer de bort Muffe. Pappa. Jag tycker det mest synd om honom i alla fall. Stackars Melkesson. Ja, det är verkligen tråkigt. Pappa, vet du vad? Jag kommer att sakna dem. Ja, jag också. Pappa, vet du vad? Nej, vadå, kör du? Jag är så ledsen varför Pelle ska flytta, så jag tänker börja gråta. Stackars lilla Tjorven. Vet du, vi är ledsna allihop. Jag vill inte att Pelle ska flytta. Men ser du, det går inte alltid som man vill här i livet. Det måste du lära dig. Jag vill inte lära mig det. I sagorna går det alltid så bra. I sagorna, ja. Där får de kungariket och halva prinsessa. Det går så bra igen. Halva prinsessa? Ja, tänk om Pelle fick det ändå. Det vore ju alltid en liten tröst. Är det du, Tjolven, som är prinsessan? Det var inte det jag menar heller? Nej, för i så fall skulle han bara få ena halvan. Den andra halvan behåller jag. Ni bara skojar. Men jag vill i alla fall att det ska vara som i sagorna. Vi ska hoppas det, Tjolv. Vi ska hoppas att det blir en saga med lyckligt slut. Fast inte begriper jag hur det ska gå till. Kommer aldrig mer att hitta ett sånt ställe som Snickargård. Jag kommer vara långt borta och inte ha någon kanin alls. Men Pelle, varför köper ni inte Snickargården för? Det är inga pengar. Här får de kronorna så behöver du inte vara ledsen. Tack ska du ha. Jag är ledsen i alla fall. Det kanske är en lyckoslant. Går det inte att önska mig då? Det tror jag inte. Jag önskar att Pelle ska få bo kvar i Snickargården alla sina dagar. Nej, det går inte. Inte idag, det går inte. Pappa. Vi börjar nu. Kan inte placera. Ja, det är uppfattat här. Klart slut. Så litet är det. Oj, oj, ja. Palma är litet. Rum är stort. Där är salongen som en sal. Det här är lite mer puttigt sovrum, om fru Gerkman förstår. Fru Gerkman, tillåt mig. Varsågod. Harry, ta fram Ultra Gudsmanschassen. Terrible svårt, få tag i kvalificerad personal i den här rollen, men någonstans måste man ju börja. Hur känner vi oss, fru German? Känns det bra? Nej. Très bien, då är vi på väg. Lite måste man lida innan landet är vårt, som Napoleon sa. Väskan. Väskan, väskan? Nej, ja, väskan. Var är den? Det är så varmt, jag behöver en nedtryck. Harry, öppna fönstren. Ja, fru Garman, då fortsätter vi. Fru Garman är lite spänd här, tycker jag. Très bien, så där ja. Går ju bra. Ja, det var inte så mycket att välja på här. Ska vi se... Det räcker, det är ju franska entrecote där. Det är billigt att komma här nu. Jag fixar det. Shh. Perfekta bilder. Det är möjligt att genomföra. 2 miljoner. 2? För Bulka. Och resterande 8 miljoner? Får ni när fas 2 av operationen är avslutad. Merparten återstår, inte sant? Men vi hade ju tänkt att... När fas 2 av operationen är avslutad. Allt för ikväll. Den där vägen, mina herrar. Mm. Vad gör vi nu då? Fas 2. Den gula bilen är på. Kom nu, den röda solen, den gula bilen. Momento, signora, momento. Där. Va? Den stod där, den har ju... Den var. Det är sangria, vet du, det är lömse där. Jag minns ju själv när jag var i din ålder. PM165370. Vilket då? Registreringsnumret. Bra! Då har vi honom. Mm. Nej! Nu blir det kalas i svenskkolonin igen, pojkar. Den finare delen alltså. På söndag firar vi en av Palmas mest kända utlandsprofiler. Den svenska antikhandlaren Gertrud German. German? German, som fyller 60 år. Fru German, som bland annat är utbildad... konservator vid det berömda institutet Pontager du väl någon? Passar perfekt. Vadå? Sikra har jag köpt basker en ny. Passar perfekt. Glad färg fick tag i. Kaffe. Nej, inte just nu. Men... Jo, tack gärna. Ja, tack gärna. Vi måste ha en present till fru Germa. Är den inte underbar? Va? Vad är det? Bienvenido, señor señor. Ta det lugnt nu, Harriet. Man måste dricka i värmen. Ta det lugnt nu, säger jag. Darling. Thank you for having us. Thank you. Absolutely super. David, you're the sweetest thing. Du, det är nog nästa tid. Men trevligt. Färdiga här nu. Ja. Morgan. Gertrud. Du kunde komma i alla fall. Ja, den här är Gertrud. Tack. Och jag har en liten sak åt dig. Som jag tror skulle intressera. Ja, så trevligt. Trivs fortfarande här i Palma? Ja, förtjusande. Men Morgan, det här är faktiskt Santa Ponsa. Ah, jaha. Resan, gick bra? Gick perfekt, ja tack. Ja, vad tycks? Mycket. bra bild. Det är bra. Min beställare har garanterat 50 miljoner dollar om operationen går friktionsfritt. Det gör den. Champagne? Ja, gärna. Ja. Sika. Tog han vägen? Han bara försvann. Kom. Just. Paljolunta mytte i taskolampi. Vad säger du? Mycket snö, men ingen fick lampa på finska. Du är inte klok, kom. Workers. Vart har Sickan tagit vägen? Ingen aning här. Han kanske har blivit Billgren. Gått bakom ryggen på oss, det skulle han aldrig göra. Nej, en Billgren kanske. Han vet, det är precis vad han skulle göra, den råttan. Det vet ju han är, va? Mm. En liten skitsprätt! Ja, jävligt liten, en tvärhand höger. Mönstret går igen, de är likadana allihop de där. Napoleon, Hitler, Lenin, Fält, Mosikan-typer, allihop. Despotter, det är vad de är. Närsynt är han också, basker har han. Vilken vidrig typ. Det här var sista gången! Vadå? Sickan! Ja, vi sa just det, vet du, att det är sista gången vi sticker och lämnar dig. Ja. Ja, vi trodde du hade stuckit för dig, vet du. Vi saknar gärna. Ja, snille. Nollor. Det var ni. Fullständigt värdelösa nollor. Så fort jag vänder ryggen till så kastar ni skit på mig. Vilka tror ni att ni är? Ja, kunde han dött? Vad i hela friden är det som har hänt? Men vem är det? Ja, vi höll på att köra över den där gamla damen. Det är det. Pojkar är inte kloka. Delar! Kom och sitt här. Så. Så kan jag göra någonting. Kaffe. Ja, kaffe ska jag ordna. Ja, kaffe. Det kommer att sitta bra. Pojkar, köra över den där gamla dam. Vad liknar det? Och allt är genisvet. Trassel. Fullständigt värdelösa. Vad hände, Sickan? Nu ska vi dricka kaffe. Var är hon? Hon pös. Va? Hon pös. Vilken egendomlig människa. Va? Men hatten glömde hon kvar. Vi fick den. Ja. Hatten? Ja. Vilken egendomlig människa. Hade inte du en kund? Va? Ja, visst. Sicka, berätta nu då. Okej, okay, nu ska vi se. Där, ja, den är inregistrerad till Dor i Sol. Dor i Sol, vad är det? Dondesta? Jag skulle ha en karta. Ja, men vi har ju karta på hotellet. Hotellet? Ja, men det är bråttom nu, fattar du väl? Ja, precis. Karta! Där, karta! Por favor. På favor? De har karta på favor. Kom! Läppstiftet. German har ett specialtillverkat kassaskåp till vilket är anslutet en elektronisk fallucka. Falluckan öppnas automatiskt exakt 10 sekunder efter att man har nuddat kombinationslåset om man inte har fått in den riktiga koden. Sen fälls luckan automatiskt tillbaka. Listigt. Franz Jäger. Skåpet innehåller nyckeln till hela operationen plus 8 miljoner som ska betalas ut till Ödland och brorsan när operationen är genomförd. Vi tar skåpet. Sitter inte det fast? Gelmans hus är minutiöst bevakat på grund av hennes stora antikvitetstillgångar. Det finns elektrifierade taggtrådsstängsel runt hela huset. Det finns tv-bevakning och vartenda fönster har värmedetektorer. Det är omöjligt att bryta sig in i huset för alla, utom för oss. Under falluckan, jag föll ner i den, där är en 5 meter djup brunn. På botten finns det ett stort hål som är täckt med en sten. Tar man bort stenen så leder det ut i grottor och gångar ända ut till havet. Den vägen tar vi oss in och upp. Det står kalla här, men det står på flera ställen. Jag förstår inte. Men det är ju inte, jag såg det. Titta! Ragnar! Ja, vad är det? Varför ligger vi inte på marken och mäter? Det är höjden vi ska ha, inte längden, ägghead. Satan! En liten gubbstrut. Ursäkta! Det ska vara en riktig klängbäck. Nej. Luktigt vulgariskt. Jaha, vad har vi här idag? Kanske en liten workout. Gud, vilken röra. Typiskt ut. Vackra fasader och skrotupplag på gården. Ja, men vi trivs ändå. Vad är det som hänger där? Klasse druvor. Ja. Frutta di casa. Prova. Alla tiders. Ja. Ja, vi vet vad vi ska se. Ja. Vi hittar ut själva. Vi var ju här alldeles nyss. Jag har en plan. Tajmad och klar in i minsta detalj. Vi står till i gryningen, exakt 5. Vi behöver en flytring med hel botten, 80 cm i diameter. En klocka. Vi behöver en gummislang, 2 meter lång. Omkrets. 41 cm. Vi behöver en badboll och en klocka också. Åh nej, här rullar man inte. Nu på vattnet inte. Aj, jävlar. Nej, aldrig. Aldrig att ni får mig ut från det där pelletoret. Skärp dig nu, Harry. Nej, det måste vara lite speed. Där är det. Nej, Harry lurar man inte. Hej, Chappen. Kom igen här nu då. Kom nu. Nej, inte ut på havet. Nej, får ni aldrig ut på havet. Kom nu. Klockorna. Hon är exakt 07:16. Och? Exakt, Sigge. Ja. Du har 17 minuter på dig. Vattennivån ska sänkas med exakt 180 centimeter, varken mer eller mindre. Är du uppfattad? Ja, visst, det kan visst. Bassängen ligger där. Men du, är det inte bättre att Harry går upp där? Nej, nej, aldrig berg och aldrig ut på havet. Där Harry går gränsen. Harry behövs här. Ja. Så, skynda på nu. Ficklampan. Flytring, badboll. Flytring, badboll. Här är avloppet från poolen. Ja. Oh. Där, i brunnen. Ja, jag ska kasta ett öga på. Ja, alltså det är så här det är. Ja, ja det är... Ja. Upp. Jag sätter en gubbe här. Får vi in drickat den här vägen? Smäll. Ja. Ja. Nu kan det komma. Kom igen, Ragnar! Harry! Här! Fortsätt att blåsa upp den! Släpp ut luften! Om exakt 6 minuter! Uppfattat! Uppfattat! får se nu. 6 minuter från nyss. Det är vi. Jag ser vilka det är. Grinden och ytterdörren öppnas och stängs automatiskt. Det är 2 trappor ner. Första dörren till vänster. Jag väntar där. Enberg och jag väntar på terrassen. Och ni bör vara här vid 10:30-tiden. Jaha. Säg god dag då. Kom igen. Ditt kräk. Jaha. Jaha, ja. Precis som jag trodde. Nu är det nog mer eller mindre exakt, vet du. Nu är klockan mycket. Nu har det gått. Och nu har det gått de 6 minuter. 57, 58, 59, 60. Nu är det taj! Kopian. Nu. Ja, det ligger i kassaskåp. Ett ögonblick, mina herrar. Den här vägen, mina herrar. Och utrustningen är kontrollerad. Den fungerar perfekt. Ja, naturligtvis. Vi fick ju den skickligaste konstruktören. Och dyraste. Kvalitet kostar. Egendomligt. Vadå? Vi var på golvet. Det var katten. Jag vill ingen katt. Nej. Just det som är så egendomligt. Vad är det nu då? Har katten pissat på skåpet? Det är inte låst. Vad är det där? Billgren. Charles Ingvar Jönsson. Det är åt helvete. Det där ska vara likviderat inom 2 timmar. Gärna. Det var ju du som gjorde smörjobbet. Ja, jag tryckte dit kniven precis i tid. Och så blev den jädra störtflod. Och så tryckte jag i skrävan. Jag trodde han blev utspolad. Det är något knas på gång här. Kom, vi drar. Nej, inte havet. Aldrig havet. Kom nu. Men Sickan då? Jag drar i alla fall. Kom då. Har du en öl? Den där lär knappast pinka på Germans kassaskåp mer. Näppeligen! Lindberg och Germans operationer, kanske största operationen i kriminalhistorien. En djärv och osannolik kupp mot själva katedralen i Palma. Vadå? Ska de slå katedralen? Nej, men katedralens ojämförligt värdefullaste föremål. Vad är det för något? Kungakorset, en relik. Guld och silver dekorerad med ädelstenar och diamanter. Värderat till 250 miljoner. Förbjudet att fotografera. De enda bilder som finns förvaras i kardinal Bulkas kassaskåp. Det var därför de behövde dig. Exakt. Med hjälp av bilderna har Germán tillverkat en kopia av kungakorset. Hur vet du allt det där? Kopian står i Germans kassaskåp. Hur ska de byta den mot en äkta? Hur då? Jag vet inte. När slår de till då? Jag vet inte. Ja, det verkar ju lovande. Inte den tonen inte, till Charles Ingvar. Den vill han inte höra, nu när han tänker säga, jag har en plan. Jag har en plan. Jag har ingen plan. Än. Nej. Jag flyttar på er här, det är bråttom. Där! Det finns toaletter på Plaza Gomilla. Fort! Nej, det är backen upp hela vägen och så till höger. Fan, nu smet han igen! Meningslöst. Vad gör vi nu då? Bara fortsätta lite. Bilen upp! Jag har en plan. Get the whole... försvann ju. Runt hörnet, ja. Lugn, de kommer tillbaka. Ja, nu kommer de. Araber? Nej, det är de. Men de är lika långa. Ja. Här inne förvarar man världens förnämsta konstrelik. Det oskattbara kungakorset. Jag måste be samtliga lägga ifrån sig alla kameror. Det är absolut förbjudet att fotografera här. All film förstörs automatiskt. Det är bara tillåtet att gå in 2-2 i skattkammaren av säkerhetsskäl. Så den som vill gå in och titta, lämna kamerorna här och bilda lite kö. Varsågoda. Det är inget. De har ångrat sig. Shh. Jag kommer tillbaka när de vet exakt när katedralen öppnar. Jag har en plan. Vi behöver 10 meter lakans väv, svarta red, en skyltdocka. Och bilen har hittat med sig. Vad är det för det andra så är det det ena. Thank you. Ge mig korset. Vi går mot bilen. Så tar jag brännan. Det här har Harry klarat. Just det! Kom igen bara! Mäda! Haka på här! Sicka! Häng med! Tappa däck! Ja! Kom igen då, Sicka! Häng med! Inga problem, brorsa. Det blåser hitåt. Det går inte! Det är upp eller ner! Vikt! Harry! Ja, men sickan då? Jag gasar! Nu kommer vinden! Nu lyfter vi! Nu uppåt! Harry! Högre! Ja, jag eldar så mycket det går! Skaka loss honom då! Sådär ja! Det var nära! Titta! Vadå? Mallorca! Det är alldeles stilla. Och tyst! Hur landar man den här farkosten? Ja, man drar i den här tömmen. Och då öppnas en lucka där uppe. Och då strömmar varmluften ut. Och då sjunker ballongen. Nej, men så lämpligt. Ja, visst. Sprattelvatten, Sickan. Hyka er! Det är jag som bestämmer. Vilken jädra smäll! Lysande, Sickan. Självklart. Skål. Skål. Hej. Hålet. Hålet. Hålet. Va? Harry! Harry! Vi sjunker! Lugn bara. Vi gäller på bara. Men, vad är det här nu? Han tog med sig slangen till gasen. Det var inte bra. Ja, men gör något! Och till exempel vadå? Ja, gör något! Du, han ligger kvar under korgen. Nej. Oj. Vi kraschar, Harry! Vi landar nu, grabbar. Ni är på bara. Ja, gör så här. Harry! Mjuk och klena bara. Titta på mig. Vi har landat! Det gick bra det här! Vänta! Vänta på mig! Lysande, Sickan. Självklart. Labandade Jönsson. Det är rökning förbjuden här. Äntligen. Vilket sammanträffande. Ja, då så mina herrar, då kan vi äntligen se slutet på den här historien. Nästan. Nästan? Ja. Det återstår en liten detalj bara. Alltså? Jag undrar om herrarna skulle vara intresserade av att knäcka kriminalhistoriens största antikvitetskupp. Vad syftar Jönsson på? Den kupp som bara för några timmar sedan ägde rum i katedralen i Palma. Vi har inte hört talas om någon kupp. Nej, och inte lär ni göra det heller. Om inte vi kan göra en liten, ska vi kalla det, åtalseftergift. Kohandel? Ja, det är ett annat sätt att uttrycka saken. Ja, herrarna lär ju vara vana vid sånt. Ja, vad skulle den gå ut på då? Följande. Jag kan berätta exakt i detalj hur kuppen har gått till, vad som stals och vad det stulna nu finns och vilka som gjorde det. Det var inte vi alltså. Och vad ska vi göra för er? Släppa oss. Och vad var det som stals? Det här. Kungakorset. De borde vara här nu. Lugn, de kommer. Det är proffs. Titta! Det sprack! Proffs! Det var Per som lämnat tillbaka kungakorset till katedralen. Vem är fan på att han får hittelön också? Ja, det var det. Mycket besvär för ingenting, sa kärringen som klippte grisen. Ja, vi är ju fria. Ja, men livspanka. Fan, det är bara knäga igen. Du kan väl rusa ut på stan och sno en häst och ska börja köra turister, Billgren. Så, inte den tonen nu, pojkar. Nu ska vi se vad Harry kan bjuda på. För att lätta om humöret. En liten överraskning. Jag vill inte ha någon solsting här idag. Nej, det förstår jag. Vi brukar ju ha champagne när vi firar. Från grottan. Vad är det där då? 8 miljoner Pesetassar. Dollar, va? Ragnar. Dollar. Herregud. Vad har vi ju miljonärer? Joris. Oho. Woody. Det här är uppdelat på fyra. Blir det så mycket? För ett skadestånd. Skadestånd? Felhäktningen. Ja. Självklart. Skadestånd. TV2 visar några riktiga 50-talssnyftare. Melodramatiska och mycket stjärnspäckade. Mama, look, a falling star. Ljuva om livet i rikedom, uppgång och fall. So fill me up with what I found. Och om kärlek, förstås. Den första med Rock Hudson och Jane Wyman i huvudrollen. En läkares samvete. TV2, söndag. Söndag eftermiddag klockan 15. Den första snyftaren, en läkares samvete. Redan ikväll blir det långfilm, ännu en långfilm. 23.50, en amerikansk komedi om 16-åriga Samantha, som inte är riktigt nöjd med hur hennes 16-årsdag förlöper. Födelsedagen heter filmen, den börjar alltså 23.50. Och Erik Blix tar farväl från sin upphöjda horisont om tre kvart. Han gästas av bland andra Dan Ekborg, som vi ju nyss kunde se i filmen Jönssonligan. Fram till Blix och hans klara himmel, högtflygande underhållning av annat slag, Doktorn kan komma. For me. I've cleaned you up, I've given you a new fan belt, I've oiled you, I've tightened your nuts. What more do you want? Mackenzie, which you seem to be doing your best to avoid. Now, you're not stupid. I'll tell you what. I'll give you one last chance, all right? One last...